สันเลขสูตรว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส81ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระมหาชุนทะออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีทิฏฐิหลายประการในโลกเกี่ยวกับอัตวาทะบ้างเกี่ยวกับโลกวาทะบ้างเมื่อภิกษุมนัสการเพียงเบื้องต้นก็สลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นได้อย่างนั้นหรือ82พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจุนทะมีทิฏฐิหลายประการในโลกเกี่ยวกับอัตวาทะบ้างเกี่ยวกับโลกกวาทะบ้างเมื่อภิกษุมนัสการเพียงเบื้องต้นก็ละสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นได้อย่างนั้นหรือ82พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจุนทะมีทิฏฐิหลายประการในโลกเกี่ยวกับอัตวาทะบ้างเกี่ยวกับโลกกวาทะบ้างเมื่อภิกษุเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่หมักหมมเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งทิฏฐิเหล่านั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็ละสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นได้รูปฌาน4และอรูปฌาน4จุนทะเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุนั้นพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสธรรมคือปฐมฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสในอริยวินัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยวินัยเป็นไปได้ที่พระวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานซึ่งมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ภิกษุนั้นพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสธรรมคือทุติยฌานเราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสในอริยวินัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะปิติจางคลายไปภิกษุบางรูปในธรรมวินัยมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขถ้าพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสธรรมคือตติยฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสในอริยวินัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ได้ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสธรรมคือจตุตถฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสในอริยวินัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญา โดยประการทั้งปวงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ได้ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสธรรมคืออาสานัญจายตนะฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสในอริยวินัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบในปัจจุบันในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ได้ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสธรรมคือวิญญาณัญจายตนะฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสในอริยวินัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ได้ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสธรรมคืออากินจัญญายตนะฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสในอริยวินัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบในอริยวินัยจุนทะเป็นไปได้ที่เพราะล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่เธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราอยู่ได้ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสธรรมคือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาในอริยวินัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบในอริยวินัยข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส83จุนทะในการเบียดเบียนกันเป็นต้นนี้เธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสคือเธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสโดยคิดว่าชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้เบียดเบียนกันในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันชนเหล่าอื่นจะฆ่าสัตว์ในเรื่องนี้เราทั้งหลายยกเว้นจากการฆ่าสัตว์ชนเหล่าอื่นจะลักทรัพย์ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักเว้นจากการลักทรัพย์ชนเหล่าอื่นจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์ชนเหล่าอื่นจะพูดเท็จในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะเว้นจากการพูดเท็จชนเหล่าอื่นจะพูดส่อเสียดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะเว้นจากการพูดส่อเสียดชนเหล่าอื่นจะพูดคำหยาบในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะเว้นจากการพูดคำหยาบชนเหล่าอื่นจะพูดเพ้อเจ้อในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อชนเหล่าอื่นจะเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นชนเหล่าอื่นจะมีจิตพยาบาทในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่มีจิตพยาบาทชนเหล่าอื่นจะมีความเห็นผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่มีความเห็นชอบชนเหล่าอื่นจะมีความดำริผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความดำริชอบชนเหล่าอื่นจะเจรจาผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะเจรจาชอบชนเหล่าอื่นจะมีการกระทำผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีการกระทำชอบชนเหล่าอื่นจะมีการเลี้ยงชีพผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีการเลี้ยงชีพชอบ ชนเหล่าอื่นจะมีความพยายามผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความพยายามชอบชนเหล่าอื่นจะมีความระลึกผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความระลึกชอบชนเหล่าอื่นจะมีการตั้งจิตมั่นผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีการตั้งจิตมั่นชอบชนเหล่าอื่นจะมีมิจฉาญาณะคือความรู้ผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความรู้ชอบชนเหล่าอื่นมักจะมีมิจฉาวิมุตติคือความหลุดพ้นผิดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความหลุดพ้นชอบชนเหล่าอื่นจะถูกความหดหู่และเสื่อมซึมครอบงำในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะปราศจากความหดหู่และเสื่อมซึมชนเหล่าอื่นจะมีจิตฟุ้งซ่านในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีจิตไม่ฟุ้งซ่านชนเหล่าอื่นจะมีความสงสัยในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะข้ามพ้นความสงสัยชนเหล่าอื่นจะมีความโกรธในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่มีความโกรธชนเหล่าอื่นจะผูกโกรธในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่ผูกโกรธชนเหล่าอื่นจะลบหลู่คุณท่านในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่ลบหลู่คุณท่านชนเหล่าอื่นจะตีเสมอในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่ตีเสมอชนเหล่าอื่นจะมีความริษยาในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่มีความริษยาชนเหล่าอื่นมีความตระหนี่ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่มีความตระหนี่ชนเหล่าอื่นจะโอ้อวดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่โอ้อวดชนเหล่าอื่นจะมีมารยาในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่มีมารยาชนเหล่าอื่นจะดื้อรั้นในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ดื้อรั้นชนเหล่าอื่นจะถือตัวจัดในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่ถือตัวจัดชนเหล่าอื่นจะว่ายากในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะว่าง่ายชนเหล่าอื่นจะมีมิตรชั่วในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีมิตรดีชนเหล่าอื่นจักประมาทในเรื่องนี้เราทั้งหลายจักไม่ประมาทชนเหล่าอื่นจะไม่มีศรัทธาในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีศรัทธาชนเหล่าอื่นจะไม่มีความละอายบาปในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความละอายบาปชนเหล่าอื่นจะไม่มีความเกรงกลัวบาปในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีความเกรงกลัวบาปชนเหล่าอื่นจะมีการได้ยินได้ฟังน้อยในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีการได้ยินได้ฟังมากชนเหล่าอื่นจะเกียจคร้านในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะปรารภความเพียรชนเหล่าอื่นจะมีสติหลงลืมในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะมีสติตั้งมั่นชนเหล่าอื่นจะมีปัญญาจางในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะสมบูรณ์ด้วยปัญญาเธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสด้วยความคิดว่าชนเหล่าอื่นจะยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ยากในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่ยึดติดไม่ถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ง่ายแปดสิบสี่จุนทะเรากล่าวว่าแม้จิตตุปบาทก็มีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการกระทำด้วยกายและพูดด้วยวาจาเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายควรมีความคิดว่าชนเหล่าอื่นจะเบียดเบียนกันในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนกันชนเหล่าอื่นจะฆ่าสัตว์ในเรื่องนี้เราทั้งหลายยกเว้นจากการฆ่าสัตว์เธอทั้งหลายควรมีความคิดว่าชนเหล่าอื่นจะยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ยากในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่ยึดติดไม่ถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ง่าย างหลีกเลี่ยงความชั่ว 85. จุนทะทางที่ขรุขระจะพึงมีทางที่ราบเรียบอื่นเพื่อใช้เป็นทางหลีกเลี่ยงอันหนึ่งท่าน้ำที่ขรุขระจะพึงมีท่าน้ำที่ราบเรียบอื่นเพื่อใช้เป็นทางหลีกเลี่ยงแม้ฉันใดความไม่เบียดเบียนกันก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เบียดเบียนเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ลักทรัพย์เจตนางดเว้นการไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดเท็จเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดส่อเสียดเจตนางดเว้นจากพูดคำหยาบเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดคำหยาบเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อความไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นความไม่พยาบาทเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีจิตพยาบาทสัมมาทิฏฐิเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความเห็นผิดสัมมาสังกัปปะเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความดำริผิดสัมมาวาจาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เจรจาผิดสัมมากัมมันตะเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีการกระทำผิดสัมมาอาชีวะเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีการเลี้ยงชีพผิดสัมมาวายามะเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความพยายามผิดสัมมาสติเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความระลึกผิดสัมมาสมาธิเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีการตั้งจิตมั่นผิดสัมมาญาณะความรู้ชอบเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความรู้ผิดสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นชอบเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความหลุดพ้นผิดความเป็นผู้ปราศจากความหดหู่และเสื่อมซึมเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ถูกความหดหู่และเสื่อมซึมครอบงำความไม่ฟุ้งซ่านเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความสงสัยความไม่โกรธเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มักโกรธความไม่ผูกโกรธเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ผูกโกรธความไม่ลบหลู่คุณท่านเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านความไม่ตีเสมอเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ตีเสมอความไม่ริษยาเป็นความหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีความริษยาความไม่ตรณีเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีตรณีความไม่โอ้อวดเป็นความหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้โอ้อวดความไม่มีมายาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีมายาความไม่ดื้อรั้นเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ดื้อรั้นความไม่ถือตัวจัดเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ถือตัวจัดความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นการหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีมิตรชั่วความไม่ประมาทเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาหิริความละอายบาปเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ไม่มีความละอายบาปโอตตัปปะความเกรงกลัวบาปเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ไม่เกรงกลัวบาปพหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ได้ยินได้ฟังน้อยปรารภความเพียรเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เกียจคร้านความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีสติหลงลืมความสมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาตามความเป็นผู้ไม่ยึดติดไม่ถือทิฏฐิของตนและสลัดทิ้งได้ง่ายเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนและสลัดทิ้งได้ยากแปดสิบหกจนท้าอกุศลธรรมทั้งหมดที่เป็นธรรมนำบุคคลไปสู่ความเสื่อมแต่กุศลธรรมทั้งหมดเป็นนำธรรมบุคคลไปสู่ความเจริญแม้ฉันใดความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นทางเพื่อเจริญสำหรับบุคคลผู้เบียดเบียนเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นทางเพื่อความเจริญสำหรับบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นทางเพื่อความเจริญสำหรับบุคคลผู้ลักทรัพย์ความเป็นผู้ไม่ยึดติดไม่ถือมั่นทิฏฐิของตนและสลัดทิ้งได้ง่ายเป็นทางแห่งความสำเร็จบุคคลผู้ยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนและสลัดทิ้งได้ยากอุบายเพื่อความดับสนิท87จุนทะเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นตนเองจมอยู่ในเปลือกตมลึกจะยกบุคคลอื่นผู้จมอยู่ในเปลือกตมลึกขึ้นมาได้เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นตนเองไม่จมอยู่ในเปลือกตมลึกจะยกบุคคลอื่นผู้จมอยู่ในเปลือกตมลึกขึ้นได้เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้นั้นตนเองไม่ฝึกตนไม่แนะนำตนไม่ดับสนิทจะฝืนสอนผู้อื่นและนำผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นดับสนิทได้เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นตนเองฝึกตนแนะนำตนดับสนิทจะฝึกผู้อื่นแนะนำผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นดับสนิทได้แม้ฉันใดความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้เบียดเบียนเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ลักทรัพย์เจตนางดเว้นจากการไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จเป็นทางเพื่อดับสนิทสำหรับบุคคลผู้พูดเท็จเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้พูดส่อเสียดเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้พูดคำหยาบเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อความไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นความไม่พยาบาทเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีจิตพยาบาทสัมมาทิฏฐิเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความเห็นผิดสัมมาสังกัปปะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความดำริผิดสัมมาวาจาเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้เจรจาผิดสัมมากัมมันตะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความกระทำผิดสัมมาอาชีวะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีการกระทำผิดสัมมาอาชีวะ เป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีการเลี้ยงชีพผิดสัมมาวายามะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความพยายามผิดสัมมาสติเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความระลึกผิดสัมมาสมาธิเป็นทางเพื่อความดับสนิทของบุคคลผู้มีการตั้งจิตมั่นผิดสัมมาญาณะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความรู้ผิดสัมมาวิมุตติเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความหลุดพ้นผิดความเป็นผู้ปราศจากความหดหู่และเสื่องซึมเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ถูกความหดหู่และเสื่องซึมครอบงำความไม่ฟุ้งซ่านเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความสงสัยความไม่โกรธเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มักโกรธความไม่ผูกโกรธเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ผูกโกรธความไม่ลบหลู่คุณท่านเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านความไม่ตีเสมอเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ตีเสมอความไม่ริษยาเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีความริษยาความไม่ตรณีเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ตรณีความไม่โอ้อวดเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้โอ้อวดความไม่มีมายาเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีมายาความไม่ดื้อรั้นเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ดื้อรั้นความไม่ถือตัวตนเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ถือตัวตนความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีมิตรชั่วความไม่ประมาทเป็นทางเพื่อความดับกิเลสสำหรับบุคคลผู้ประมาทศรัทธาเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาหิริเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ไม่มีความละอายบาปโอตตัปปะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ไม่เกรงกลัวบาปพหุสัจจะเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ได้ยินได้ฟังน้อยการปรารภความเพียรเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้เกียจคร้านความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาสามความเป็นผู้ไม่ยึดติดไม่ถือมั่นทิฏฐิของตนและสลัดทิ้งได้ง่ายเป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้ยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนและสลัดทิ้งได้ยากแปดสิบแปดจุนทะเราได้แสดงเหตุแห่งธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นเหตุจิตุปบาทเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงเหตุแห่งการไปสู่ความเจริญและเหตุแห่งความดับสนิทไว้แล้วด้วยประการอย่างนี้เราผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์สาวกทั้งหลายได้ทำกิจที่ควรทำแก่เธอทั้งหลายแล้วจุนทะนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจเถิดอย่าประมาทอย่าได้เดือดร้อนในภายหลังเลยนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาจุนทะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสบท44บททรงแสดงสนธิ5 พระสูตรนี้ชื่อสัลเลขสูตรลุ่มลึกเปรียบด้วยสาครสัลเลขสูตรที่8จบ